złotych. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 lipca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Tragiczny początek weekendu na drogach. W wypadkach z udziałem ciężarówek dziś rano zginęły dwie osoby. Z powodu pożaru na chorwackiej wyspie Bracz ewakuowano hotel i kemping. W serwisie zajrzymy też do Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, gdzie jest 40 kandydatów na jedno miejsce z indeksem. Przed nami kolejny lipcowy weekend, lato, słońce i dobre warunki na drodze nie zwalniają nas z ostrożności. Policjanci apelują o rozsądną jazdę. W wypadku, który miał miejsce w Rabce, zginął 60-letni kierowca. Jego samochód zderzył się z ciężarówką. O utrudnieniach mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Droga Krajowa 28 jest całkowicie zablokowana i utrudnienia będą przez najbliższe kilka godzin. Na miejscu pracuje ponad 20 strażaków, policja oraz ratownicy medyczni. Do tragicznego zderzenia z tirem doszło też w miejscowości Mosty niedaleko Włodawy na Lubelszczyźnie. Zginęła kobieta kierująca samochodem osobowym, mówi Ewelina Semeniuk z policji w Parczewie. Kierująca pojazdem osobowym nieznanych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu, którym poruszał się pojazd ciężarowy. W wyniku tego zdarzenia kierująca poniosła śmierć. Na miejscu pracują policjanci, droga jest zablokowana. Mamy tutaj objazdy od strony Włodawy przez miejscowość Kaplonos, natomiast od strony Wiśnic przez miejscowość Podedwórze. Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej 812 na trasie Włodawa-Wiśnice. To jeden z najsurowszych pakietów sankcji od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, mówi szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Dziś zatwierdzili go ministrowie do spraw europejskich krajów wspólnoty. Restrykcjami objętych zostanie ponad 100 statków z tzw. floty cieni. Wprowadzono całkowity zakaz działalności gazociągów Nord Stream oraz obniżono pułap cenowy na rosyjską ropę. Państwa zachodnie wprowadziły zasadę, że firmy z Unii, USA, G7 i ich sojusznicy nie mogą świadczyć usług dla transportu rosyjskiej ropy, jeśli jest ona sprzedawana w cenie powyżej ustalonego limitu. To nieprawda, że zniszczony został tylko jeden z trzech zbombardowanych przez USA obiektów nuklearnych w Iranie, mówi rzecznik Pentagonu. Sean Parnell zapewnia, że ośrodki w Fordo, Isfahanie i Natanz zostały całkowicie zniszczone w ataku przeprowadzonym 22 czerwca. Wczoraj NBC News podała, powołując się na przedstawicieli rządu, że zniszczony został tylko ośrodek w Fordo, natomiast te w Natanz i Isfahanie zostały tylko uszkodzone, co oznacza możliwość szybkiego powrotu Iranu do wzbogacenia uranu, nawet w ciągu kilku miesięcy. Z powodu pożaru na chorwackiej wyspie Bracz ewakuowano hotel i kemping. W ocenie strażaków sytuacja jest pod kontrolą. Ogień wybuchł około 3 nad ranem w okolicach miejscowości Bol na wyspie Bracz w środkowej Dalmacji. Do gaszenia przyjechało ponad 20 pojazdów i ponad 50 strażaków. W pewnym momencie pożar zaczął zagrażać wielu budynkom. Około 6 rano zarządzono ewakuację turystów z jednego z hoteli i jednego kempingu. Nikomu nic się nie stało. Do akcji gaszenia wysłano również samolot. Pozwoliło to dokładnie zlokalizować pożar i ograniczyć jego rozprzestrzenianie się. Na razie strażacy obronili wszystkie budynki przed ogniem, choć ich pracę utrudnia burza i silny wiatr. Według komunikatu prace przy gaszeniu tego pożaru będą trwały przez cały dzień. W Chorwacji, jak co roku, występuje wiele lokalnych pożarów. Ich rozprzestrzenianiu sprzyjają z jednej strony wysoka, tropikalna temperatura i suche poszycie, a z drugiej silne letnie wiatry. Piotr Piętka, Polskie Radio. Gorąca, bardzo gorąca atmosfera też w stolicy Małopolski. 40 kandydatów na jedno miejsce. Tak wygląda rekrutacja na Wydział Aktorski Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. To absolutny rekord podczas tegorocznej walki o indeksy. Po kilkanaście osób na jedno miejsce ubiega się o przyjęcie na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie na takie kierunki jak japonistyka, psychologia oraz kierunek lekarsko-dentystyczny. Ale to pielęgniarstwo przyciągnęło w tym roku dwukrotnie więcej kandydatów niż zwykle, wyjaśnia kierownik Biura Rekrutacji UJ Kamil Gajęcki. Pielęgniarstwo zawsze przyciągało dużą liczbę kandydatów, ale ta liczba z roku 25-26 jest rekordowa. Na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oblegane są filologie orientalistyczne, zarządzanie i prawo, ale rekordzista jest inny, wymienia Agnieszka Książkiewicz z biura prasowego uczelni. Kierunek psychologia, gdzie było to ponad 19 osób na miejscu. Wyniki pierwszego etapu rekrutacji na większości uczelni będą znane w ciągu kilku najbliższych dni. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.

Soy muy contento. En serio? Encontrarse. Ja también. No już wszystko jasne. Nie będziemy rozmawiać po hiszpańsku, może dalej, ale na pewno o Hiszpanii. Następnym razem, może pod koniec jeszcze tej rozmowy. Na pewno o kinie hiszpańskim, Agnieszko, bo ty jesteś osobą, poza tym, że znawczynią od wielu, wielu lat, może od zawsze właściwie. Od kołyski. No właśnie, kina hiszpańskiego to też kawał życia spędzasz w Hiszpanii, przede wszystkim chyba w Madrycie, tak? To różnie bywa. Dużo jestem też w Andaluzji, jestem w innych regionach Hiszpanii. Także jeżdżę po kraju, poznaję zakątki, poznaję kulturę, no i oczywiście hiszpańskie kino, które śledzę. No i dlatego też cieszę się, że dzisiaj właśnie z tobą możemy zapowiedzieć premierę, polską premierę, bo to nieco później niż miało to miejsce w Hiszpanii, filmu, który, chyba mogę tak powiedzieć, pokochali Hiszpanie, Żarty i papierosy od dzisiaj właśnie w naszych kinach. Hiszpanie pokochali ten film, dlatego że głównym bohaterem Żartów i papierosów jest znakomity komik Eugenio. Powiedzielibyśmy, Żofra, tak? Tak, Eugenio Żofra, powiedzielibyśmy stand-uper dzisiejszym językiem. Eugenio Żofra kontrastują bardzo dowcipy, które opowiada z tym, jak wyglądał, ponieważ była to postać taka dosyć ponura, jeśli chodzi o emploi, ubrany zawsze na czarno, ze szklaneczką whisky w lewej dłoni. Zawsze tę szklaneczkę whisky odstawiał z lewej strony, właśnie przy krześle, ale na którym siadał. Ale z papierosów nie rezygnował. I papieros był w prawej dłoni zawsze. No i stąd właśnie tytuł polski filmu Żarty i papierosy, ponieważ tytuł hiszpański filmu, a raczej kataloński, to jest Saben Aquel. I nie jest... Polskie tłumaczenie nie jest tłumaczeniem dosłownym tego filmu, ale wydaje mi się, że bardzo dobrze oddaje to, co się w filmie znajduje. No rzeczywiście tych żartów usłyszymy bardzo, bardzo wiele. Niektóre również myślę, że publiczność kinową, chociaż one są często specyficzne, ale naszą polską publiczność kinową też bez wątpienia rozbawią. Natomiast tam jest też wiele takich życiowych, poważnych wątków. Nie wszystko jest... To taki paradoks, ale tak często bywa. W życiu komika właściwie może nawet mało rzeczy jest tak naprawdę śmiesznych. To jedna rzecz, a druga taka, że tutaj nie mamy do czynienia z taką pełną biografią. Raczej twórcy filmu skupiają się na początkach, by nie powiedzieć wręcz przypadkowych początkach wielkiej kariery Eugenia. Tak, dlatego że lata, które widzimy w filmie, są pokazane również z perspektywy jego żony, to znaczy Conchity, żony Eugenia właśnie, która pochodziła z Andaluzji, z prowincji Huelva, z miasteczka Aracena i była... Pieśniarką właściwie. Pieśniarką, grała na gitarze, chciała zrobić karierę. W związku z tym, wiadomo, w miejscowości Aracena raczej trudno o karierę, także wybrała się do Barcelony. Tam występowała w różnych pubach i podczas jednego z występów poznała właśnie Eugenia. Poznała Eugenia, szybko się zaprzyjaźnili. Eugenio zaproponował jej, że będzie jej wtórował na gitarze, a nie miał pojęcia o graniu na gitarze, że będzie to robił ze słuchu. I również, że będzie jej podśpiewywał drugim głosem. Conchita miała głos kobiecy, wysoki. Natomiast Eugenio, jak państwo usłyszą w filmie, ma głos niski, bardzo męski, taki ciepły, przejmujący. Także kontrast był rzeczywiście niezły. Aktor, David Berdager, znakomicie odtwarza właśnie nie tylko postać, ale również głos przede wszystkim Eugenia. Świetny, od razu dodajmy, że laureat nagrody Goya, czyli tego hiszpańskiego Oscara, najlepszą rolę. Tak, powiem jeszcze, bo to może naszych słuchaczy zainteresuje, że Conchita i Eugenio stworzyli duet Os Dos, czyli powiedzielibyśmy ich dwoje i uwaga, uwaga, byli kandydatami do reprezentowania Hiszpanii na Eurowizji w 1970 roku, no ale nic z tego nie wyszło. Ich dwoje, bo to było w Hiszpanii, w Polsce, bo nieco później pojawił się zespół ich troje. No właśnie, ale nie wiem, czy pamiętasz, nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają, kto wtedy Hiszpanię reprezentował. Otóż Julio Iglesias i piosenka Gwendolyn. O ile mnie pamięć nie myli, chyba czwarte czy piąte miejsce zajęła, to było 55 lat temu już. Także Conchita i Eugenio odpadli. No i właśnie, z biegiem czasu to właśnie Eugenio zyskał rozgłos jako komik. Conchita namówiła go do występów i do dziś w Hiszpanii wszyscy go kochają, mimo że już nie żyje. Od wielu lat nie żyje. Każdy Ale występ, są zarejestrowane każdy jego dowcip, występy. Tak, oczywiście. Każdy dowcip, każdy występ zaczynał właśnie od słów Sabe Nakel, po czym następowała cisza, po czym wybuchał śmiech i dopiero wtedy Eugenio dowcip opowiada. Saben Akel, no to właśnie stąd ten tytuł. Tak, stąd ten oryginalny właśnie tytuł filmu. Też może warto zauważyć, że Eugenio ze swoimi dowcipami znakomicie wstrzelił się w moment historii Hiszpanii, ponieważ to były czasy bardzo skomplikowane. Lata 60., lata 70. Do gdzieś połowy. Tam jest zauważona w filmie śmierć generała Franco. W 75 roku. Tak. Czasy skomplikowane, wesoło nie było w każdym razie. I Hiszpanie desperacko szukali czegoś, z czego można się by było pośmiać. No i Eugenio po prostu spadł im z nieba. No właśnie, wypełnił tę wielką lukę wtedy w tych dosyć ciemnych jeszcze czasach dla Hiszpanii, bo to dopiero z początkiem pewnie lat 80. zaczęło się już mocno rozluźniać, co z kolei wiemy z filmów Pedro Almodovara. Oj, wiemy to doskonale. Tak, ale jeśli już jesteśmy właśnie przy reżyserach, no to musimy powiedzieć o autorze filmu Żarty i papierosy, bo to jest Dawid Trueba i to jest nazwisko bardzo, bardzo znane nie tylko z powodu tego właśnie autora w Hiszpanii. Tak, Dawid Trueba to jest jeden z trzech reżyserów braci, czyli filmowa słynna rodzina Truebów. Oscara jeszcze nie zdobył, tak jak jego brat Fernando, no ale ja myślę, że wszystko przed nim. Dawid Trueba wyreżyserował właśnie Żarty i papierosy, ale także doskonały film Żołnierze spod Salaminy, oparty na powieści Javiera Cercasa, czy jeden z moich ulubionych filmów Madryt 1987, czy wreszcie Vivir es fácil con los ojos cerrados, czyli Living is easy with the eyes closed, piosenka Beatlesów, prawda? Ten film dostał w 2013 roku dwie nagrody Goya, nagrodę za najlepszy scenariusz i za najlepszą reżyserię, ale... Zresztą dodajmy, że Żarty i papierosy, w sumie, bo ja mówiłem o Goi dla aktora, dla Davida Verdagera, ale w sumie Żarty i papierosy zdobyło aż 10 nominacji do nagrody Goya, więc to jest ogromny sukces. Ogromny sukces. Jeszcze tylko dodam, że Jonas Trueba to jest trzeci z klanu Truebów. Ten najmłodszy. Ten już taki bardzo młody nie jest, no ale dalej jest najmłodszy i zawsze najmłodszym pozostanie. Filmy Jonasa Trueby również podkazujemy podczas tygodnia kina hiszpańskiego. Zobaczymy, co nowego nam wysmaży w przyszłym roku. Mówiliśmy o Dawidzie Verdagerze. Myślę, że koniecznie musimy dwa słowa powiedzieć o Karolinie Juste, czyli aktorce, która odtwarza też rolę Świetna. I też właśnie nominowana do Goi. Ona ma dwie Goje już, ale dostała je za inne filmy, ponieważ jej pierwszą ważną rolą był udział w filmie Carmen i Lola w reżyserii Arantxa Etxebarria. To jest świetna reżyserka, naprawdę kapitalna. Jeśli państwo mają gdzieś okazję obejrzeć filmy Arantxa Etxebarria, to bardzo, bardzo polecam. Także za Carmen i Lola, za rolę w tym filmie drugoplanową zresztą, Karolina Juste dostała nagrodę Goya dla najlepszej aktorki, powtórzyła sukces w tym roku, odbierając statuetkę za rolę główną w filmie Agentka tej samej reżyserki. Ja, kiedy oglądałam pierwszy raz w Hiszpanii właśnie film zatytułowany Agentka, La Infiltrada, jest tytuł oryginalny, nie mogłam wyjść z podziwu, w jaki sposób Karolina Juste potrafi mówić z akcentem baskijskim, na dodatek z akcentem baskijskim z San Sebastian. To jest naprawdę majstersztyk, zwłaszcza, że sama pochodzi z Ekstremadury. No, czyli zupełnie inny region. I po prostu nie wiem, jak ona to zrobiła. Naprawdę. Ma świetne ucho. Świetnie gra i też trzeba śledzić tę hiszpańską aktorkę. No to rzeczywiście już nie mam najmniejszych wątpliwości, że jesteś skarbnicą wiedzy dotyczącą kina hiszpańskiego, twórców kina hiszpańskiego, ale też nie mamy wątpliwości po tym wszystkim, co zostało już powiedziane, że Żarty i papierosy to jest naprawdę szczególny film. Film doceniony, zauważony, pokochany przez Hiszpanów, ale znakomicie wyreżyserowany i zagrany. Czyli warto byłoby nie zgubić go w tym bieżącym polskim repertuarze. Od dzisiaj możemy już się wybrać do kina, zgadzasz się? Zgadzam się, oczywiście. Historia Eugenia i Conchity, koniec lat 60., całe lata 70. ubiegłego wieku. Film, powiedziałabym, śmieszny i refleksyjny. Zarazem. Zaskakujący dosyć. Tak, bardzo. Hiszpanie w ogóle potrafią łączyć skrajne emocje w kinie. Także z jednej strony uśmieją się państwo na pewno po pachy, ale z drugiej strony na pewno się państwo bardzo, bardzo, bardzo wzruszą, bo tak naprawdę to jest historia przepięknej miłości. No i widzimy właśnie Hiszpanię, bo jeszcze tego nie tego. Tak, jest to tło społeczne, to tło polityczne, ale tego jeszcze nie powiedzieliśmy, a to jest ważne. To jest w gruncie rzeczy, mimo że biografia, czy powiedzmy częściowo biografia Eugenia Joffre, to jednak przepiękna opowieść o miłości. Też takiej, bym powiedział, bardzo nie klasycznej, bo choćby ich spotkanie, tyle mogę zdradzić, bo to się dzieje właściwie na początku filmu. Mhm. Było absolutnie takie szczególne w zasadzie. To prawie się takie rzeczy nie zdarzają. Prawda? To prawda. Ale mówię, skrajne emocje łączone ze sobą i to jakoś nie boli, nie nudzi, prawda? Mimo, że film nie jest filmem opowiedzianym szybko, wręcz przeciwnie, jest to wolna dosyć opowieść. Ja przynajmniej w żadnym momencie nie czułam się znudzona. Nie wiem, jak ty. Nie, absolutnie. Ja właśnie mówię, wręcz byłem zaskoczony, bo spodziewając się filmu jednak biograficznego, dostałem coś, co mnie absolutnie wciągnęło, ale w zupełnie inny sposób niż mógłbym tego oczekiwać. Natomiast myślę, że bardzo się cieszę, bo podejrzewam, że sam główny bohater filmu, czyli Eugenio Joffre, być może, może nielicznym Polakom jest jakoś tam znany, jakoś tam kojarzony, ale to jest postać ważna dla Hiszpanów. W Polsce, myślę, zupełnie w większości nieznana i fajnie, że mamy taki film, że możemy poznać takiego bohatera. Kto wie, może to będzie też inspiracja, bo to pewnie dla tych, którzy znają język hiszpański czy kataloński, to już na pewno niewiele jest takich osób, by sięgnąć właśnie do tych rejestracji, do tych zapisów, występów. No. W internecie jest tego sporo, także jak chcą państwo poszukać, to myślę, że nie będzie trudności w znalezieniu. Ale ty też, myślę, zwróciłaś uwagę na to, że chyba naprawdę dobrze mamy przetłumaczone te żarty, bo to jest w ogóle osobna sprawa. Nie chodzi tylko o dobre tłumaczenie dialogów w filmie, ale żebyśmy my tutaj w Polsce na przykład dobrze złapali na ten kontekst, ten żart, ten dowcip, ten spiryt, musimy mieć naprawdę świetnie to przetłumaczone, żebyśmy rozumieli to tak dobrze jak Hiszpanie. To prawda, naprawdę jest bardzo dobrze ten film przetłumaczony, także z tego też się bardzo cieszymy, ale właśnie a propos tłumaczeń różnych dialogów w filmach, ja zawsze przytaczam taką historię, która mi się zdarzyła, kiedy czytałam tłumaczenie, już nie pamiętam jakiego filmu, było to z 20 lat temu, i czytam ciągle generał Atornej, generał Atornej, generał Atornej. Ja mówię, co za generał, co za Atornej, o co w ogóle chodzi? Okazało się, że chodziło o General Attorney, czyli prokuratora głównego, tak? Także takie są historie, jeśli chodzi o tłumaczenie filmów. Szczególnie trzeba uważać w czasach różnego rodzaju translatorów, Google i tak dalej. No, tak. Bo trzeba znać język, żeby film przetłumaczyć, żeby w ogóle cokolwiek przetłumaczyć na język obcy. No i myślę, że z przyjemnością też wsłuchamy się również w ten język. Szczególnie, że właśnie w filmie słyszymy ten niezwykły, niski, ciepły, mocny głos Dawida Verdagera w filmie Żarty i papierosy. Ten od dzisiaj w naszych kinach. Już ostatnie pytanie do ciebie. Jak byś oceniła aktualną kondycję hiszpańskiego kina? Czy możemy spodziewać się w najbliższych miesiącach kolejnych tak interesujących filmów? Mnie się wydaje, że jest coraz lepsza. I myślę, że będą dobre filmy. Czekamy na festiwal w San Sebastian, tam jest sporo premier hiszpańskich filmów i w konkursie głównym, i w specjalnej sekcji Made in Spain. Będą też inne festiwale filmowe, Valladolid i tak dalej, hiszpańskie. Więc mnie się wydaje, że to będzie dobry rok. No to świetnie się zapowiada, a my z kolei czekamy to prawie mniej więcej chyba w tym samym czasie, bo Festiwal Polskich Filmów Fabularnych jest we wrześniu, w San Sebastian w sierpniu? We wrześniu. Też we wrześniu. We wrześniu, a, czyli nawet druga ten sam połowa miesiąc. Września. No zawsze, to właściwie tak. W tym samym czasie mamy też ten polski festiwal i w tym roku, jak już wiemy, bo program ten konkursowo ogłoszony przede wszystkim premiery, myślę, 90% to są absolutne premiery, więc... Przed nami kolejny interesujący filmowy rok, jeśli chodzi o te filmy i polskie, i zagraniczne. Dzisiaj rozmawialiśmy o hiszpańskich, bo była z nami w Trójce Agnieszka Drewno. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję również. Specjalistka i znawczyni kina hiszpańskiego. No, oczywiście odnotowaliśmy dzisiaj w trójkowo-filmowo premierę filmu Żarty i papierosy. Ten już od dzisiaj w kinach w całej Polsce. Do festiwalu w Gdyni, wspomnianego przed chwilą, dziś jeszcze wrócimy, ale najpierw zapowiemy festiwal, który zaczyna się za tydzień, czyli 19 już Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Za chwilę spotkanie z moim kolejnym gościem. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. Trójkowo-filmowo witam Marcina Radomskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. No to już, myślę, dobry czas, by porozmawiać o zbliżającym się kolejnym wakacyjnym festiwalu filmowym, ale myślę lubianym przez wiele osób, które specjalnie, już wszystko będzie jasne, do Kazimierza Dolnego i Janowca przyjeżdżają właśnie o tej porze roku, czyli Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. No, a ze mną rzecznik prasowy tego festiwalu, bo niedawno ogłosiliście program. Już taki pełny, wszystko można znaleźć, rozumiem, na stronie w szczegółach. Tak, rzeczywiście program festiwalu jest dostępny już na dwabrzegi.pl. Ogłosiliśmy cały harmonogram i program spotkań z twórcami, mnóstwo ciekawych filmów z całego świata, bo tak też na naszym festiwalu jest, że pokazujemy w tej najważniejszej sekcji Świat pod namiotem, bo u nas kinem jest namiot, duża sala kinowa. No, jednym z kilku ekranów. Dobrze, że zauważyłeś, tak, bo mamy aż cztery. Ale to jest to największe kino. To jest to największe kino w dużym namiocie kinowym i festiwal otworzy film To był zwykły przypadek, Jafara Panahiego, Złota Palma z festiwalu w Cannes. Ważny, dobry film opowiadający o tym, co dzieje się też w Iranie, o reżimie, o tym polityczno-społeczne kino. Czyli właściwie sezon tych irańskich filmów się nie kończy. Nie kończy, no, niestety są ciągle powody ku temu. Tak, no i rzeczywiście zdobył tą najważniejszą nagrodę festiwalu w Cannes i u nas ten film otwiera festiwal, ale w tej sekcji też dużo ciekawych filmów, bo aż 9 filmów z festiwalu właśnie w Cannes, między innymi Tajny agent. Wśród tych ciekawszych filmów też Wolność po włosku, film Mario Martone, ale również kilka interesujących filmów wielkich reżyserów, jak meksykańskiego reżysera Michela Franco, Dreams, czy zwycięzca Złotego Niedźwiedzia na Berlinale, Sny o miłości. I tutaj cały czas oczywiście mówimy tylko o jednej sekcji. O jednej sekcji, tak, bo tam czyli mnóstwo... Świat pod namiotem. Tam mnóstwo tych najnowszych właśnie filmów, takich interesujących, ciekawych, oryginalnych z festiwali filmowych na całym świecie, ale też polskie filmy. No właśnie o to chciałem zapytać, czy tutaj jest polska reprezentacja jak duża? Na przykład film Trzy miłości Łukasza Grzegorzka, przedpremierowo pokazywany u nas na festiwalu i twórcy tego filmu, reżyser i aktorka Marta Nieradkiewicz przyjadą do Kazimierza. A tutaj możemy od razu też dorzucić wątek dotyczący jubileuszowego w tym roku, bo 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, że właśnie film Łukasza Grzegorzka Trzy miłości, już wiemy to od niedawna, zakwalifikował się do konkursu głównego, no więc już jest doceniony przez pewne gremia. Tak, a na naszym festiwalu będzie można go zobaczyć wcześniej. Czyli absolutnie przedpremierowo. Tak, tak, dokładnie. I twórcy też filmu przyjadą i będzie można z nimi o tym filmie porozmawiać. To jedyny film właśnie w tej sekcji światowej? Polski? Jeżeli chodzi o takie nowości fabularne, to tak, ale mamy też dużo filmów, które były pokazywane na naszych ekranach w poprzednim roku, a nasi widzowie może nie mieli jeszcze okazji ich zobaczyć, jak na przykład film Sezony, czy film Marii Zbąskiej. To nie mój film. Dokładnie. To jest skomplikowany tytuł i tak trzeba właśnie uważać. Już nie mówiąc o tym, że zawsze mówi się, prawda, film, a za chwilę znowu film, więc powtórzenie to film. Źle brzmi. I to nie jest jej film, a to jest jej a film. A to jest jej film znakomity, oczywiście obsypywany nagrodami, tak jak zresztą w wypadku Sezonów, które mają taką długą drogę festiwalową, ale też właśnie z miłymi akcentami, czyli wyróżnieniami, nagrodami, chociażby dla Agnieszki Dulem-Bukaszy. Tak, ale chciałem powiedzieć, że ważnym filmem są też Pociągi Macieja Drygasa. To jest dokument. To jest dokument nagrodzony na festiwalu w Amsterdamie, ważnym festiwalu ITWA filmów dokumentalnych. I to jest bardzo interesująca propozycja taka z gatunku found footage, czyli połączenia materiałów archiwalnych, podróży przez najważniejsze wydarzenia XX wieku. I te materiały archiwalne właśnie składają się na ten wyjątkowy film Pociągi. I to jest film też twórcy znanego już twórcy filmów dokumentalnych i on do nas przyjedzie, aby też opowiedzieć o tym filmie i nie tylko, bo o swojej pracy w ramach lekcji kina, czyli takich spotkań na festiwalu z wybitnymi twórcami, mistrzami kina, odsłaniającymi kulisy swojej pracy. No właśnie, jeżeli już jesteśmy przy filmie Pociągi, to powiedz, jak tutaj się w tym roku rozkłada ten zasób filmów zarówno fabularnych, no tych pewnie jest najwięcej, ale Pociągi Macieja Drygasa to nie jedyny dokument w programie, no i może też macie animację, jak to wygląda? Tak, rzeczywiście mamy, różnorodnie jest i dokumentów, filmów dokumentalnych jest bardzo dużo w tym roku. Aha. Na przykład Pan Nikt kontra Putin, bardzo interesujący film opowiadający o takim nauczycielu z prowincji rosyjskiej i oczywiście o wojnie pomiędzy Rosją a Ukrainą. Mamy interesujące dokumenty w tej sekcji filmowe portrety sztuki. Tam jest na przykład dokument o Tamarze Łempickiej, o Erneście Kohl, o Agnieszce Morawińskiej. A w sekcji muzycznej z kolei premierowy pokaz filmu Komeda Osobisty. Nowy film właśnie o tym niezwykłym twórcu muzyki, też muzyki oczywiście filmowej. Ciekawym dokumentem jest też Pod powierzchnią Kingi Michalskiej. Taka psychologiczna podróż przez dzisiejszą Polskę po miejscach naznaczonych Holokaustem. No i też są absolutnie akcenty dokumentalne kino filskie, bo przecież macie również w programie film, który przypomni nam twórczość przerwaną. Mam na myśli Andrzeja Munka, jego filmy. Nie mógł już pewnych filmów, pewnych pomysłów nigdy zrealizować. Właściwie na takim nawet filmem, tym ostatnim już skończonym przez jego współpracowników, była Pasażerka, o której też się zresztą mówi we wspomnianym dokumencie, ale niech padnie tytuł. Pasażer Andrzej Munk. No właśnie. Oczywiście Michał Bielawski, bardzo interesujący dokument, nie tylko dla fanów kina, bo też właśnie dla osób, które interesują się sztuką i szerzej właśnie odkryciem tego, jakim człowiekiem był też Andrzej Munk, bo ten film też o tym mówi. Mówiliśmy o sekcji Świat pod namiotem, no ale to oczywiście jedna z wielu festiwalowych sekcji. Na pewno nie zabraknie filmowych wspomnień, no bo trzeba też dodać, że w tym roku Dwa Brzegi proponują także niejedną retrospektywę. A nawet trzy retrospektywy. No właśnie, jak to w trójce to trzy. Jak w trójce to musimy trzy. Musimy o trzech opowiedzieć. Dokładnie. Marcin Dorociński i jego kino to jest najważniejsza retrospektywa. Znaczy nie chcę też jakby tutaj jakoś wartościować oceniać, ich tak? i oceniać, ale myślę, że dlatego najważniejsza, że to jest twórca kina z pierwszej ligi. Taki najbardziej rozpoznawalny, ale też wydaje mi się, że bardzo istotny i ważny w ogóle jako twórca polskiego kina. I to w ramach tej retrospektywy i Bóg stworzył aktora, bo taką jedną mamy retrospektywę, jeżeli chodzi o aktorów i tam zobaczymy między innymi Lęk Wysokości, Róże, ale również jego najnowszy film Mingun Jana P. Matuszyńskiego i oczywiście będzie również spotkanie z Marcinem Dorocińskim, przyjedzie do nas 27 lipca i będzie można z nim porozmawiać w ramach lekcji kina, a przyjedzie z planu Lalki. A no właśnie, to wiemy już, że w jednej z dwóch lalek, które w tej chwili powstają, ale w tej lalce realizowanej z myślą o kinach, Marcin Dorociński zagra Wokulskiego. No będziemy musieli poczekać na to, żeby zobaczyć tę kreację. Ale w sumie ile filmów z Marcinem przypomnicie w tym roku na festiwalu, bo to padły tytuły. W sumie sześć filmów. Tak, bo jeszcze Obława, Jack Strong i Na granicy. Czyli bardzo różne role, bardzo różne filmy. Bardzo różne, bo to też taki aktor, który pokazuje się od strony komediowej, ale potrafi też zagrać świetnie role dramatyczne. I wyróżniłem tę retrospektywę aktorską, bo jest jedna, a dwie mamy retrospektywy reżyserskie i polskim bohaterem, a właściwie bohaterami retrospektywy są Krzysztof Krause i Joanna Kos-Krause. Krzysztof Krause związany w ogóle z Kazimierzem Dolnym, bardzo lubił przyjeżdżać na festiwal, ale też lubił pracować w Kazimierzu Dolnym i został tam pochowany. Jest pochowany na cmentarzu w Kazimierzu Dolnym i pokażemy jego filmy, Gry uliczne, Dług oczywiście, Mój Nikifor, Plac Zbawiciela, Ptaki śpiewają w Kigali, i Papusze. I przyjadą twórcy, oczywiście Joanna Koskrause, która z nim tworzyła przez lata filmy, ale przyjedzie też ich aktorka Jowita Budnik, która zagrała w Papuszy, która zagrała w Ptakach śpiewających filmów, Figali, w Placu Zbawiciela, świetna rola również. No i oczywiście nagradzane te kreacje. Nagradzane, tak, w Gdyni między innymi. I przyjedzie też Jacek Borcuch, który zagrał w filmie Dług. Później, jak wiemy, oczywiście reżyser, który realizował kolejne filmy z wielkim powodzeniem, ale to może być ciekawe, właśnie zestawienie to ekranowe z tym rzeczywistym, bo przecież no sporo już lat minęło od Długu. Ja nawet tak mówię, bo spojrzałem na zdjęcie i w pierwszej chwili pomyślałem sobie, ojej, Jacek trudno rozpoznać, no właśnie. Tak. Dzisiaj wygląda zupełnie inaczej, no ale to wszyscy się zmieniamy. Tak, i pokażemy też jego film Kalafior, debiut pełnometrażowy, fabularny, gdzie też pomagał mu Krzysztof Krause przy realizacji tego filmu. No i mamy drugą retrospektywę reżysera europejskiego, irlandzkiego dokładniej, Neela Jordana. I tutaj pokażemy jego kilka filmów, Gra pozorów, Śniadanie na Plutonie, Mona Lisa, Greta oraz Detektyw Marlowe. I to jest ciekawy twórca, bo on jest jednocześnie reżyserem, ale też pisarzem. Łączy te dziedziny sztuki, tworzy kino autorskie, kino artystyczne, ale potrafi też tworzyć filmy kryminalne, świetne opowieści, takie trzymające w napięciu. I istotne są dla niego tematy społeczne, przekraczanie granic, dlatego ta retrospektywa nazywa się Neel Jordan, twórca bez granic, bo mówimy o tym właśnie, że potrafi opowiadać też o tych kwestiach związanych z seksualnością, z tożsamością człowieka, jak na przykład w Śniadaniu na Plutonie. Przed nami więc ponad tydzień festiwalowych projekcji, ale co warte zauważenia, Dwa brzegi to jest taka propozycja, która na szczęście w nikim nie musi wzbudzać jakichś niepotrzebnych emocji, mam na myśli konkurencyjność między twórcami i tak dalej, bo tutaj w zasadzie festiwal nie ma nagród, ale jednak ma. Tylko ma nagrody, że w jednym konkursie, no międzynarodowym konkursie filmów krótkometrażowych, i rzeczywiście warto o nim wspomnieć, 28 filmów fabularnych, dokumentalnych, animacji z Polski i ze świata. Wielu twórców tych filmów przyjedzie do Kazimierza o nich opowiedzieć. I rzeczywiście to jest taka prezentacja tego, co w młodym kinie najciekawsze. I jedyny konkurs jest jury, które wybiera te filmy. W tym roku jest to aktorka Katarzyna Warnke, koordynatorka scen intymnych Katarzyna Szustow i dziennikarz Michał Walkiewicz. I oni zdecydują o tym, który film wygra. I oczywiście mamy też plebiscyt publiczności. No właśnie ja do tego zmierzałem, że to jest ten jedyny konkurs krótkiego metrażu, ale tak naprawdę nie ma konkursów, bo na dwóch brzegach decyduje o wszystkim, co najważniejsze, jeśli chodzi o te kwestie, publiczność. Publiczność, tak, i ona też ma szansę przyznać nagrody takie symboliczne, bo później ogłaszamy ranking tych filmów, które były najlepsze według publiczności. To powiedzmy jeszcze, gdzie szukać festiwalu, bo wiadomo, że nad Wisłą, ale tych lokacji, tych miejsc festiwalowych jest w sumie wiele. Jest wiele, rzeczywiście, no ale wszystko jest w centrum Kazimierza Dolnego. Warto przyjechać do nas, nawet na jeden dzień, ale zapraszam oczywiście na cały festiwal od 26 lipca do 3 sierpnia. Wszelkie informacje na stronie internetowej dwabrzegi.pl i w mediach społecznościowych. To jeszcze powiedzmy konkretnie o festiwalowych miejscach, bo na razie tak wyraźnie powiedzieliśmy tylko o tym kinie namiotowym, a to akurat miejsce jest widoczne z daleka, z różnych stron. To jest centrum festiwalu. Tak, z różnych perspektyw, także na pewno nikt nie zabłądzi. Najważniejsze kino, rzeczywiście duży namiot, ale też mamy małe kino w budynku szkoły w Kazimierzu Dolnym. Tam też jest centrum festiwalowe, tam jest sala konferencyjna, gdzie się odbywają spotkania. I mamy dwa kina plenerowe, jedno na zamku, odlotowe kino na zamku, a drugie kino na małym rynku w Kazimierzu Dolnym. I tam rzeczywiście są piękne też pokazy, bo w scenerii, niesamowitej scenerii, szczególnie na zamku, gdzie mamy ten piękny widok nad Wisłę, a nad widzami tylko gwiazdy. I wieczorami tam rzeczywiście pokazy filmów. Wszelkie szczegółowe informacje na stronie, przypomnijmy adres? dwabrzegi.pl. Po prostu. Tak, na stronie dwabrzegi.pl i w mediach społecznościowych. Zapraszamy, to już od następnej soboty, Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, a gościem trójkowo filmowo był rzecznik prasowy festiwalu Marcin Radomski. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję i zapraszam. Dziękujemy. To za tydzień. No właśnie, a ja z kolei w trójkowo filmowo za moment zaproszę na spotkanie z aktorką i właściwie to krótkie spotkanie możemy też potraktować jako zapowiedź festiwalu Dwa Brzegi, bo słyszeliśmy już, wiemy już, że na festiwalu pojawi się retrospektywa filmów Krzysztofa Krause, Joanny Koskrause, A w związku z tym w Kazimierzu Dolnym nie może zabraknąć Jowity Budnik, która stworzyła w filmach tych autorów tak piękne kreacje. Ale oczywiście Jowita Budnik jest absolutnie cały czas bardzo aktorsko aktywna, kręci kolejne filmy. No i właśnie za chwilę opowie nam o następnym, już nakręconym, To wszystko o moich bliskich. Tutaj wprawdzie zagrała nieco mniejszą rolę, ale myślę, że sam temat, sam film bardzo interesujący. Pozostaje nam czekać na oficjalną premierę. Za chwilę spotkanie z Jowitą Budnik. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Przyszło ci się zmierzyć z debiutantką, chociaż osobą doświadczoną już w pracy na planie filmowym, ale właściwie w innym charakterze. Tak, Kasia Prus, która wyreżyserowała ten film i który był jej właśnie debiutem fabularnym, pracuje na rozmaitych planach jako koordynatorka scen intymnych. To jest stosunkowo nowy zawód, ale już powiedziałabym mocno osadzony nawet w polskich realiach filmowych, serialowych. No tutaj nie mieliśmy okazji, przynajmniej ja nie miałam okazji skorzystać z tych umiejętności Kasi, ponieważ scen intymnych nie było w tym filmie. Ale od razu zapytam, czy może ci się zdarzyło to wcześniej, taka praca właśnie z tego rodzaju koordynatorką, czy też nie? Nie. Mało mam w swoim dorobku filmów, w których sceny szeroko rozumiane, intymne czy erotyczne się pojawiają, a tam, gdzie miałam, to albo były czasy jeszcze przed koordynatorami, koordynatorkami, albo to były na przykład filmy studenckie, czy takie niskobudżetowe, które ograniczają, jak się da, wszystkie niezbędne wydatki, a co za tym idzie, osoby na planie i tam po prostu radziliśmy sobie sami. No to wróćmy do filmu Wszystko moich bliskich. O czym ta historia? Bo ona jest jednak osadzona w bardzo konkretnym i specyficznym czasie. Tak, to jest historia, która dzieje się w wieczór wigilijny. Właściwie opowiada o okresie tym świątecznym. Jest opowieścią o relacjach, o rodzinie szeroko rozumianej, o tym, z czym się mierzymy, będąc w związkach właśnie rodzinnych. Czy nam to pomaga, czy nam to podcina skrzydła, o tym, jakie różne są te rodziny. No nie chcę za dużo mówić, bo nikt jeszcze nie miał okazji zobaczyć tego filmu, więc poczekamy na premierę, wtedy pewnie będzie więcej można o nim mówić. Na razie go jeszcze nie widziałam. Oczywiście to jest film, w którym gram drugoplanową rolę matki jednego z bohaterów, natomiast no jest to tak naprawdę opowieść o parze młodych ludzi. To oni grają pierwsze skrzypce. No właśnie, tutaj może warto jeszcze zauważyć, że główna młoda bohaterka spotyka się oczywiście z rodziną, zgodnie z tytułem Wszystko o moich bliskich, ale to nie jest, wprawdzie to jest ten sam wieczór wigilijny, ale to nie jest jedna wigilia, to nie jest jedno miejsce i, że tak powiem, jeden zestaw gości, prawda? To się zmienia. Tak, to jest też dosyć, powiedziałabym, typowe, że ludzie, którzy mają swoje rodziny, wędrują w wieczór wigilijny od jednych do drugich albo uciekają od jednych do drugich. No tak jak mówię, nie chcę za dużo tutaj zdradzać. Natomiast tak, no spotykamy się. U mnie nie ma wigilijnego stołu w takim klasycznym tego słowa znaczeniu. Mam na myśli moją bohaterkę. Raczej spotykamy się po prostu przy okazji tego, że są święta. No właśnie, a co byś powiedziała o tej matce, którą zagrałaś? Czy to jest dla tych młodych ludzi, bohaterów filmu, raczej czarny charakter, czy taka osoba do rany przyłóż? No tutaj nie mogę nic prawie powiedzieć, bo rola nie jest właśnie bardzo duża. Nie chciałabym jej za bardzo, że tak powiem, odsłaniać, czy za dużo zdradzać. Moim zdaniem świetna matka. No to już się przekonamy o tym w kinie. Właśnie, czy coś może wiadomo o potencjalnej premierze filmu Wszystko o moich bliskich, festiwalowej czy tej kinowej? Ja jeszcze nic nie wiem. Film wyprodukowało Bahama Films. Kiedy ostatnio się widziałyśmy z Kasią, no to film był jeszcze w postprodukcji, więc żadnych nowych, najświeższych wiadomości nie mam. A jak się pracowało z reżyserką debiutantką? Katarzyną Prus? Bardzo dobrze. Ja w ogóle nie dzielę ludzi na debiutantów i niedebiutantów. Bardzo często pracuję z debiutantami, ze studentami. Tak naprawdę jedynym dla mnie kryterium to jest to, czy scenariusz jest ciekawy i coś jest do zagrania. Natomiast nie zauważyłam jakichś takich różnic. Pracowałam przy debiutach, nie wiem, Kuby Czekaja, pracowałam przy debiucie Piotrka Domalewskiego, pracowałam z Michałem Toczkiem w jego szkolnym filmie. Wspaniali reżyserzy i nigdy nie miałam poczucia, że pracuję z jakimiś nowicjuszami, którzy na przykład nie wiedzą, co chcieliby opowiedzieć. Doskonale wiedzieli. Nie, absolutnie tu nie chcemy nikomu ujmować. Myślę tylko, że na debiutantów po prostu patrzymy z największą ciekawością, no bo to są te nowe propozycje w polskim kinie. Tak, dlatego bardzo lubię z nimi pracować, bo zawsze sobie myślę, że to może być właśnie to nowe otwarcie, to może być jakieś kolejne, fajne, ciekawe nazwisko. I z Kasią pracowało się bardzo dobrze. A opowiedziała nam o tym Jowita Budnik. No i tak myślę, że ze względu na temat, to pewnie premiera filmu Wszystko o moich bliskich ma szansę odbyć się w grudniu, właśnie gdzieś blisko świąt Bożego Narodzenia. Mówiliśmy już dzisiaj o festiwalu Dwa Brzegi, na którym, podczas którego również będzie można spotkać się z Jowitą Budnik. Czas, by wspomnieć o tym, który zaczyna się dwa dni wcześniej, bo już w najbliższy czwartek, to 25. Festiwal Filmów Skandynawskich w Darłowie. No i właśnie, tutaj spotykają się dwa jubileusze, jak już dzisiaj wspomniałem, bo nie tylko ten 20. Festiwal Skandynawski, ale również świętowany jubileusz późniejszego wrześniowego 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W Trójce obserwujemy wydarzenia związane z tym jubileuszem. One miały miejsce już i wiosną, mają miejsce teraz latem. Na przykład za tydzień w Trójkowo Filmowo zauważymy to, co wydarzy się w związku z jubileuszem Festiwalu w Gdyni w Augustowie. A dzisiaj w Darłowie o tym za chwilę, ale wcześniej niech Magdalena Cichocka, czyli dyrektorka artystyczna Festiwalu Filmów Skandynawskich, opowie nam, czego spodziewać się w tym roku od 24 do 27 lipca właśnie w Darłowie, niezależnie od tego, czy będzie dobra, czy gorsza jak ostatnio pogoda nad morzem, to ci, którzy tam wypoczywają, na pewno będą mieli co robić. Zapraszam na spotkanie z Magdaleną Cichocką. Dokładnie za tydzień w Kinie Bajka w Darłowie rozpocznie się 25. Festiwal Filmów Skandynawskich. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Rola sztuki w życiu człowieka, a dodatkowo w ramach projektu 50 na 50 Pomorskiej Fundacji Filmowej i Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się przegląd pod nazwą Film jest najważniejszą ze sztuk. Łącznie pokażemy Państwu 15 tytułów, w tym 4 dla dzieci i młodzieży. W czwartek i w piątek odbędą się podwójne cykle poprzedzone spotkaniami literackimi z Miejską Biblioteką Publiczną, w tym pokazy zamknięte z Alex Alligator oraz Kacper i Emma Tajemnica Atlantydy. Ponadto w kolejne dni festiwalu pokażemy film Królestwo Siedmiu Mórz i przedpremierowo Dzieci z ulicy Srebrnej. Festiwal otworzy film Magnusa von Horna Dziewczyna z igłą, a oficjalne otwarcie uświetni koncert wielokulturowego kopenhaskiego zespołu Klangles. Ponadto w programie filmy dokumentalne, takie jak Portret zdezorientowanego ojca, jednego z lepszych norweskich reżyserów Gunnara Jensena. Z cyklu Na żywo w kinach pokażemy dokument o norweskim malarzu Edwardzie Munku, autorze słynnego obrazu Krzyk w filmie Munk, miłość, duchy, wampirzyce. Nie zabraknie także dramatu Armand, thrilleru psychologicznego Ukryty motyw, art horroru Nieumarli, czy pokazów plenerowych. I tu nie po raz pierwszy pokażemy film przy współpracy z ambasadą Królestwa Danii Małgorzata Królowa Północy. Tym razem pokaz tego filmu odbędzie się w Parku Króla Eryka, bowiem opowiada on między innymi o losach młodego Eryka, księcia pomorskiego, króla Danii, Szwecji i Norwegii, urodzonego na Darłowskim Zamku i pochowanego w Kościele Mariackim w Darłowie. Projekcję poprzedzi prelekcja Mateusza Sawczyna, filozofa, wykładowcy i autora dwutomowej powieści Mity nordyckie. Z wydarzeń towarzyszących we foyer kina będzie można podziwiać wystawę malarstwa Vedic Art. Jest to metoda twórczości i rozwoju osobistego stworzona przez szwedzkiego artystę Kurta Kellmana, która opiera się na 17 zasadach stanowiących przewodnik w procesie tworzenia i samopoznania. Innymi słowy mówiąc, to droga do przypomnienia sobie, jak swobodnie tworzyć i wykorzystywać sztukę jako narzędzie do osobistego rozwoju. Wystawa będzie nawiązaniem i uzupełnieniem do pokazu filmu reportażowego o Vedic Art oraz spotkaniem z pierwszymi w Polsce nauczycielami tej metody, Małgorzatą Przygońską i Jackiem Poteralskim. I to właśnie ich obrazy będą mogli Państwo zobaczyć na wystawie podczas festiwalu. Bardzo Państwu polecam warsztaty sitodruku, gdzie pod okiem eksperta Macieja Mazurkiewicza każdy festiwalowy widz będzie mógł stworzyć pamiątkę z 25. Festiwalu Filmów Skandynawskich i nadrukować na swoich tekstyliach festiwalowy motyw. Na zakończenie tej edycji zapraszamy na Śledzika pod chmurką, a zaraz potem na ostatni festiwalowy pokaz filmu biograficznego o Tuve Jansson, cenionej fińsko-szwedzkiej pisarki, artystki i ilustratorki, znanej na całym świecie jako twórczyni ukochanych muminków. Organizatorem festiwalu jest Darłowski Ośrodek Kultury, patronat sprawuje Stowarzyszenie Kin Studyjnych, patronat honorowy objęły Ambasada Królestwa Danii, Szwecji i Norwegii oraz Republika Finlandii. Wstęp na wszystkie projekcje jest bezpłatny. Zapraszam od 24 do 27 lipca do Kina Bajka w Darłowie, gdzie będziemy świętować 25 lat Festiwalu Filmów Skandynawskich, 50 lat Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i 80 lat Muminków. Polecam i zapraszam. Same jubileusze zapraszała nas Magda Cichocka. Dziękujemy bardzo. No i oddajmy jej na chwilę jeszcze głos, by właśnie wspomnieć o tych specjalnych wydarzeniach z cyklu 50 na 50, czyli dotyczących jubileuszu 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który odbędzie się w tym roku we wrześniu. Film jest najważniejszą ze sztuk. To polski akcent podczas jubileuszowej edycji Festiwalu Filmów Skandynawskich w Darłowie. Najstarszego i jedynego takiego w Polsce. Nazwa przeglądu to cytat z Misia Stanisława Barei, który nawiązuje do tegorocznej myśli przewodniej Festiwalu Filmów Skandynawskich – rola sztuki w życiu człowieka. Celem jednak nie jest udowodnienie, że film faktycznie jest najważniejszą ze sztuk, ale pokazanie, jak ważną dziedzinę sztuki stanowi. W trakcie poszczególnych dni Festiwalu Filmów Skandynawskich zostanie pokazany jeden z trzech wybranych tytułów, każdy o wielu walorach artystycznych ukazujących, jak różnorodne w sztuce filmowej mogą one być i czym mogą się w niej stać. Będą to filmy nietuzinkowe, ambitne, wymagające, nagradzane na festiwalach filmowych, zauważone i docenione, zwłaszcza przez publiczność, wyjątkowe. Pierwszy pokaz to Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna, reżysera znanego z naszej publiczności, którego filmy takie jak Intrus, Swet czy Etiudy bez śniegu i Echo znalazły się w programie wcześniejszych edycji Festiwalu Filmów Skandynawskich. Mieliśmy także okazję gościć zarówno samego reżysera, jak i operatora jego filmów, Michała Dymka, w latach poprzednich. Najnowszy film von Horna jest zatem pozycją absolutnie obowiązkową i godną otwarcia jubileuszowej edycji Festiwalu Filmów Skandynawskich. Film ten będzie także swoistym pomostem łączącym najlepszą sztukę filmową Skandynawii i Polski, a także Festiwalu Filmów Skandynawskich w Darłowie z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Pokaz numer 2 to oniryczna, artystyczna i niezwykle oryginalna animacja z niesamowitą muzyką Tadeusza Nalepy w reżyserii Mariusza Wilczyńskiego. Zabij to i wyjedź z tego miasta. Pokaz odbędzie się w kameralnej przestrzeni Kina Bajka, która dodatkowo podkreśli jej wyjątkowy charakter. Pokaz numer 3 to projekcja plenerowa na rynku miejskim w Darłowie. Będzie to historia miłosna z muzyką w tle, piosenki o miłości w reżyserii Tomasza Chabowskiego. Bardzo serdecznie polecam i zapraszam. Magda Cichocka. Dziękujemy bardzo i przez chwilę zatrzymajmy się jeszcze dzisiaj właśnie przy tym 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, bo znamy już pełen konkursowy program. Właśnie dzisiaj ogłoszono, że w konkursie Perspektywy, czyli tym trzecim, znalazło się 8 filmów. Bardzo więc bogaty program, bo do tego dodajemy 32 tytuły w konkursie filmów krótkometrażowych, tutaj przede wszystkim etiudy, czy filmy ze studia Munka, te krótsze. No i ten najbardziej prestiżowy konkurs, czyli konkurs główny, 16 filmów w tym roku znalazło się w tej sekcji, a wśród nich jest 6 pełnometrażowych debiutów reżyserskich i 2 drugie filmy reżyserów, czyli właściwie możemy powiedzieć, że połowa to młode polskie kino. No a poza tym w zestawie tutaj oczywiście nie wymienię wszystkich tytułów, ale trzeba wspomnieć, że są filmy tak doskonale znanych nam reżyserów jak Michał Kwieciński, Wojtek Smarzowski, Agnieszka Holland, czy na przykład Juliusz Machulski albo Władysław Pasikowski. Także filmy absolutnie tuzów. No i to wszystko przed nami w Gdyni. Zachęcam wszystkich, by zajrzeć na stronę Festiwalu w Gdyni. Tam pełna informacja, pełne listy konkursowych tytułów, bo na pewno o tych filmach będziemy w Trójce wiele mówić w najbliższych tygodniach i miesiącach. Na pewno też po wrześniowym Festiwalu w Gdyni. No i też zapraszam już dzisiaj na środowe, wieczorne nasze spotkanie. Klub Trójki w środę po 20:00 właśnie poświęcimy zbliżającemu się Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Już dzisiaj zapraszam, a tymczasem do usłyszenia także w piątek za tydzień po 12:00 Ryszard Jaźmiński. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Zaczęliśmy dzisiaj od rozmowy o kinie hiszpańskim, no to też hiszpańskim akcentem przed 13:00 zakończmy, tym razem akcentem muzycznym Mala Rodriguez Valverde.